Il pleut sur la ville, comme elle fleurit dans mon cœur. Chaka. Yamoneni kwelinga lelo, oyo elutinga mutu ya ekwelinga. Yamoneni kwelinga lelo, oyo elutinga mutu ya ekwelinga. Ngayo ekachaka vraiment linginga, ngayo. Allez Fali. Yamonene kwelinga lelo, oyakafumba lelo ekwelinga, ekachaka lelo alingi, nga nga nga. Molingo na ye ezali la mer, soki mperse yo nga na ye biten. Singa comprimé effervescent, nana yimbi, atana veri ya mayu, na komikate, kachaka ya kozwa nongai, yozali wa oyongai na miponeli. Kachaka na ima kulenge na yo, lelo na lobi. Lamartine, Verlaine, Baudelaire. De là-haut, prenez note, et kachaka. Et kachaka nga mwemoe, na watro kananga na ebite baya. Kusuka vraiment kolinga libito tali longa bela maya kila kita na lingi c'est vrai nga na lingi zambe ambalo yo sokira bukiro kuta pesa nga etumbu makorali wana ngaye moto alela nga te moto pete ayo kanga mawa na kende nga mokola nzela alilita na bolingo na ngaye. Imbwa akamwaka singa ya loketo kasi oya kingo te ya kokomisa nga na suka. Samba na bibale, bandeke na bibwele, zambo sala chidi niagara. Kasi ozala kite satisfaya moye ko sala ekachaka. Merci pour tie na maboko manga. Jean-Dominique Okemba, le spécial. Kolinga te yeye kachaka makila na ngeta. Bongo ya kolinga ngana na kechope. Lobelanga ekachaka lilobo yo rena lobelaka ruase na litoye. Oh, bazwa ba bolingo bateka na zamba kambela ekachaka vole milie Barcelone. Ayoui, pesanga ekachaka tala mweti na yo mpona ngai se sufi. Ekachaka, mama lobaka soki bolingo ye loko ofele eipo moto akoka kosomba yango te. Boni yo sanza na komi koluka yo na torche to lopamba pe fololo na loboko ya mobali. Ekachaka nga vraimoe mawato kananga na ibite na iram ndenge kosuka vraimo kolinga eleki tro talelanga bela mariango. Chaka balanga bayi babala ki presi bako mo regrete pe bayi babala kate bayo kaposa ko konvole en juste nos Uga Golondeli ayo. liberté pe ba ya ba bala kateo pa yo kamposa ya ko konvole a juste non vitamina nini oyo na melana koma suivi va mambo tinya mouye kachaka na ye ba kolengela ye lelo na lobi Salama merveille, éclipse solaire, sans un amour. Il est en train de faire des choses. Bazamba na bibale, bandeke na bibale, zambo salache du Niagara. Kasi o sala qui te satisfait, angoye kon sala e kachaka. Exemple, tiena mambo komando. Gigi Lokondesa, nono yengo in London. Kolinga te kachaka makila nange tanga bongo ya kolinga nga ye Lobela nga ye kachaka lilo bayo rena lobela karuwa sena lito ye blandin malila Pesa nga ye kachaka tala mwati na yo ponanda sa sufi Bozua, bozua, daba bolingo bopeta clarite bomboko